لالقی را بردوا بینی من که رامی چون هد بود دریاتی مانو حولی را ماسی بکد لو روژه بلام سرکوتون بو لو روژه و نیتوانی هیچ ماسی بگری و دیما لو روژه زور بیزاری کرد و پینج ماسی راو کرد بلام سرسان بو بپیاوی که لسر کناری دریاچکر رایو کرد و او پیاور راو چی گروک فاز بو که باسی خیوی دریاچکی بو رامی کرد که لسر دریاچه مانگجی بلام رامی بروای با چیروچی خیوک نکرد لبروی امشتا هرگیز رد نکوید لگل زنیر زنست دروستکانی او داو نگونجاو لگلیا باجوا رامی دیمانی سمریک چهی گندگی بینی که چپی گلی فرده سر آوکا و رامی ترسابم دیمانا دواتر بوی درکوت که ام کچا چپک گلکی بو خیوکی دریاچکا هلاو امش تنها لپینای او دا که برابسوککی بو بگرنتو که او کچا باوری و خیوکا او منالی خنکاندو ولکوتایی رامی بوی درکوت که او خیوه جورکا لماسی شبوتی درمده که با اندازی که زور گوره بو لپا جما سلما که خلچی گندکه بو بچاوی خوی اما سی بینی بلام راوچی اگر روککا فواز تنها رکابری رامی بو لراو گردنی او ماسی ده لگل مانا سیری املقا بچیجی راوچی بچکولب کن بابزنین چی روادات ارق نبي توصي هواش ترسو الليبا خم نبي نزور هواش شروم ضلني يا برامي هيتش تبيني تا استا هيتش من ديوا بلام را روي شبوتا كان دو زيوا ما بس تشين را روي شبوت ما بس مرقاي تايبتي ماسي شبوتا بو رقاي تايبتي هيا اوي ماسي شبوت لتورا كاني ترجي اكاتوا اوي كلا روجي كاتن جارك بشوينك هاتو تشوكن امش برا روي شبوت ناوا بريا اگر شوانی امرها رو دیاری کن، او با آسانی اتوانی شوانی راو کردن کش دیاری کن. بام وردیا، اما کاری که قرصه. لبرجواندی امنی عایج دریات شکل لیل بی. بوی به عرق نبی توز صولا کبریس کرده. کوابا ببینم، را ریش شبوت کدرت. اتوانی به هوی اما و به جوانی ببینی. فرم. عادی با سرکم. ای یوز بو مکلفه ناکه اتوانی بدلی خود سری غار و کبکی یوز ما ترسا وقسم لقلا کی کاری دریوانی کی زول لهاتوی غار و کبکی چونه ای بینی وانیا امر رجای کی آبیا هیچ وقتی کی کان الروا او کشی پا کرونا او غار و لکه من هیچ نابینم چی یعنی نه نسی تو یه بیبینی غر روکر و کتیانیه چون که تیه پربونی کمالک شبود چون جارک لراجه که اویلیه که چون که او هرچیک خوابی بکاته و لایه با پیم وابی اوی که استای بینم را روی ماسی شبوده بلان با اصانی هستی پیه نکی شرزهی طوام نیه اتوانم را هنان پیبکم لسر راو کردن اگر حسب کی استاش با ارگ نبی توزه بلا مکبه با پیه شوا بسر چاو زور حزه کم فیلی راو کردن بین منی جامادم بو فیل کردن ابی بباشترین کچه راو چی لملادی ایا ابو امنی ببرده لگم خوی بو هم گشتن نگو کچه ناشرین با ارگ نبی توزه بلا مکه بلای راستا برا با راسته کی باشا راشتم زور باشا تو زور وردیلم کارتا از ایت یکیم کاره گره تو بو تو هاو کاره کوم نداره کم بو چیم کریس عزم اینه بو هم دیه چی بورامی؟ لپر قولی آوکه زیای کرد اصار آروکه نبینم کواته همو هولکان من بفیرو چی دوی اوی راروی شبوتا کمان ون کرد ای خوایا اتوی منب کیل دریا چکیا؟ بخم با چون که کاری که آسانه بلا هم هوادارم بلا مکنه جولنی اگاد لخود به هر وکو چون پیش بینیم کرد را روی شبوتا که زور جوانه او چیا؟ ایره گوز که ماسی زوری لیه امشتانه باشترین خوراکی ماسی شبوتن او چیا؟ او پولکیا؟ آی چند گوریا؟ بیگمان او ماسی خوانی ام پولکیا ماسی شبوت درندکیا؟ بله، اما هیچ سیر نیا امرا روی شبوتکا هستی که زور سیرم لادروستکا ام دارو دوانت چیا؟ کلگی تو ترکی گورا بلام آوکا به هوی زوری و دای پرشیون با کودیارا ام ناوچه ای بشک بوله لادیکا پیش اوی ای رو بارکا زیابکا من هیچ ماسی بچوک نبینم ام شده شونه که زور گنجاو باراو آها و چیا؟ شتی که سیرا آخی وکا آه ای خوایا تنانه دگر خیوکش بیا نه بلی بترسم استدوایا کوم ای گرم بو اوی براستی بزانم چیا ای خوایا چن خیره لمله کردنا هناسم تیانه ما ابی برو مدره و بو اوی هناسی اکبم خریک بروا ببونی خیوکا کم در ماسیق نبی بو جوره هناسه بالا آوا اوا خویتی لگل وشا بسلمان آلم کچیم بینی بله هیچ بسلمان آلم لو باره اوا بروان بی هنا که خیوکا تنها ماسیقی شبوت درنده گر بزانی خیوکا بونی هیا بیگو من ایتر هاو کاریم ناکا استامن چی بکم او دنگی دیمایا ابیل چی بیوای یک کرده بکا آوا بقی جینه مدرسه او هاتم بولاد ديما براستي خيوكت بيني بيملا رامي اخويا اخيرا كي دوسيت ما صبي استمها وكاري توي سلمان چي؟ طبعا تحالة شوهر ناري او يعني هسا يكون يسعاجك خيوي درياتي قد لكوي بيني ديما ورا اللي روا سيري ويكا باوردي سيري وصل زايبكا خويا لبيع شهر لقوا اوه يسجدني رشا بينا نسي در مجولا او بلقي هوا دركا وكا ويكا بيشتر بيني باري صاب قرينا ابو مالو رامي اوه جولا توا اي خويا بيدك سام اخي وكيا او ما فيكي شبوتي درندي دوريا او انا قورا ديار نبوك من لبلا مكيا بيني مديما سير كرامي او اخي بدل يا راسة بيلي ها؟ او اخويتي لقول اي دريا تكسا بيني بالو كل فينيا بانكو قاتي هيا ويكا ومبو اولا اي برامبر لدسم درباز نابي ای خوایا او بو چی خوش شر دو توا دی وره درو بابت بینم کواته تو فوازی لکوتای اتوانید بمناسی توا راو چه گرو ککا تو زور سیری سرسامه کردم کاتی لجر دریاچکه توم بینی ملت کرد وام زانی که خیوانا دیارکی دریاچکه من سرسامم که توم بینی لراروی شبوتکه ملت کرد ها؟ هر دوکتانم بینی توش و کچکش که بدوی راروی شبوت درندکه آگران کواتا آوابو واد لکردم که برواب کم ببونی خیوکا کاتی که بدوی ماسی شبوتکه آگرای بو کرسا پیشکوتوانوا نه نه ما بستم او نبو ولد خلطینم بقصه کانم بوانده هکاری تایبت چو منو دریاچه کوا لگرنگترین او هکارانش من امید تایبت مندیکانی هم دریاچه هم بودر کود چون که امید او هکارانم زنم کوای لماسی شبود کردوه که اوانده گوره بید جاری که دیر بو خسانه ولم نا خلطینی گره تا او کدور او چی شارزا پیز برکیب که لسر راو کردنی ماسی شبوتا درندکا اوه بیر آشگو بی لگلما باشا منم پیز برکیم لیا خبول کردی بچکول هر لیستو دست پیه کنو چی توانی لپیش هر رایو کاد او براویا من آمادم باشا کواتر ریکو تین لسر اوی که پیز برکیب لنیوان منا رازگویانه بید بله بیه گمان هل کوتو شونی راو کردن لم دریاچه ایا گنجا و وکو یک وایا بو هر دولامان هر وقت چون ماسی شبود روشی دو جرمله اکا لدو شونی جواز دا لم دریاچه ایا دا کواتا استا اتوانین بو راو کردن شونی که گنجا و حل بجیری لم دریاچه ایا دا تو بو قصانه سلمان ده کنیازه کی پاکی هیا زور باشا شونی راو کردنم لو براو ابی سیر که بلا منکه مرجکانی پیش برکه لبید که بلا نکشد لبید بی رازگو بم لگلتا رکوتین بلام که دست بیب کین کی حزت کر من حزا کم استا پیش برکیه کب کین بلام بداخوا استا آماده نیم حزا کی سبی بیانی دست بیب کین من هیچ که شیکم نیا کی حزت کر دست بیب که استا روم تا خوم آماده بکم بر رو برو بوناوت براسی مناله کی سیره همو بیاره کی تیه با پیش برکه هرچنه که مناله کی بچکوله بلام لراوچه کی زور شارزه چه اخو بی رامی با که چون بی ادرسم خیوی داری اچکل اگل خواه بردی بیتی ها؟ اوه تو لیره دانشتی منش در صحابه دای توی اگرم چون با که خیوی داری اکا میری بچه‌ش؟ او خیو نبو، بلکه راوچی گرگ کبو. راوچی گرگ؟ ما بست کیه؟ او راوچی کی باش ولی هاتوا، بشار کن عجرب بر راو کردن. لناو دریات کیا ملی اکر بدري خواصی وا. بو اوی شعر زابی لسرش تکی. بلام بوچی. پیش معوی کلی ریابینیم. بوم در کو کایه مسید رنده شبود راو کرد. او راوچی که مسید بو نگیره. ها؟ او روزا بختم زور باش نبو بوی هیچ ماسیه کم راو نکر که گشتی؟ استا گرینگه وی من لو روزا فوازم ناسی جا تو اتوانی لراو چیکی اوه به یه زوکارم بریتوا؟ باش خوام آماده اکم بلان فواز راو چیکی اصایی نیا او زور زیره کلی هاتوا ها؟ او چیا؟ فواز تو زلمو پیش را نکوتین ها؟ اما لسر او را نکو دبون که کیا برکیا کب کهی نبیانی کواتا تو رازگو نبوی لگل ما اما چیا؟ بله ویشتا لسر بلنی خومم بله مو که بینم تو ایسا دستی پیه کردوا تو لپیش برکیا کب بشما بوی تتوا ابو ایر لسر تاو کیا برکیا لگل پیه ایکی او قول برو تلقا بازدانه کهی تو دم داخا من ارگیز که بلن اکم بخوم دا بید نمشکانوا لبرو دل نیابا ها؟ بجوانی سیری شوینی کوتنی قلاپا گب که چون که گیان ما شوینی که دور لرا روی شبوتا درنده که بله او دور لرا روی شبوتا درنده که لبیرد بیه برانبره که من شبوتا که گوری درنده و دریجکه یگه تا نزیکه دومه تر لبر اوه نتوانین بداری اصحای رایی بکی کواتا تو باشی او قلاپا تازه تاقیه که تو وانیا بوی استاتو لیری واد یاره دارکت زور باشا راستی که من تاکوی استشتی و پیشکوتوم نبینی و لراستی ام داره زور جوانا ای بکر هنانی هیچ قرسی که تیایا او بر راو کرنی ماسی گوره لدریایا تو بم امیره بکاری اهنی او بکرکه اتی ها لراستی تا استا امیری وام ندی و با هوی و اتوانی ماسی که سی کلوی با اسانی برس که تاو كواتا تو اميري باشو بيشكوتن لنا لايا بوراو كردن توجه تواني بلمي كتدياتيكا بكاربيني سلمى بوراو ماسيكا بلي او بلمي هاو كاركما شبوتكا توبم داري اتواني ماسي شبوتكا بارس بكيتوا بلي ام داري اتواني زور لوزيات ريش بارس كاتوا بلان ماسي شبوتكا زور خوراقريا تكايا اول ما يبي ايوام كي بخسنا راسو خو كانت ها او ماسي شبوتي درنديا دريجة كي 50 سنتيمتر زياترا بلان زور بأساني داري هنا بهوي ام دارك يشكوتوا اي چه داريكي باشا لگلو همو خوراگری ماسیکه یا که چی داری او داره پیشکوتو نقرتا لوانی او داره پیشکوتو ببیرتا هوی هاوکاری که زور بازگو راو چیکن پیش بینیم کر که هم ماسی اندازه که زور گوری هبید چون که بتوندی برگریه کد اما جمانای اویا که روبروی کشه زور لوا گوره تراوینه و لگلو ماسیانه که زور لما گوره ترن توش پیدوانی رامی ها؟ ام داوا بگرو بکاری بینا اما گنجاو با راو کرنی ماسی شبود اتوانی وقت داری اگل منی ور بگری بلان تو زلم و پیشتو بکاره هینا زور باشه من توابم لاماده کرنی کرستکانم استاتا نا چاوری بیانی اکم بلان پیم بلا با چی بیانی هبجر با دست بکردنی که برگی کن با چی که تکی تری حال نبجر کاتی گنجاو با راو کردنی شبود کاتی گنجاو با راو کردنی ماسی شبود لنوان اوابونی خورو سرطای تاریکی ده اما باشترین کاتا ای وقتی واکنی کم در ملژیان ما میبیسم. به هر حال دانی که برکت کم انجست بیکا. یوادارم که تکی بیزار نکا. نه هرگز. من لچا واکن تای بینم که دلیای ای بیت و کسی کلیاتو. ابی او بزنی که من بیمش گنیم. او داره پیش کوتوانه هیچ کارم تی نکا. بپیره کامل لیره یا؟ خم زنیم که لیره دوزما ولی اگر بپیره کامل جهاتم با اوه دلنیا بید لیت بشوی که دیگه بجه بیالت من استا نتوارم امشوی نبجه بیالم دیما پیوتم که توی سخو داماده اکی با چه برچه ایشی زور بیست بله سبین رو بروی دوش تب موا یکم یان مسی شبوت تی درنده یا دومیش یان روچی اکی شارزه یا که امیری پشکوتوی پیا ایوای بخته کی باش بو خواسم کری خو بیریم یاد که گنج بوم راوچه که شارزاو لیهاتو ها بو بلام به هیچ شوه یک هلسوکوتی باش نبو ام راوچه به شوازی که تایبت راویتد که تایبت بو بخوی و ام راو شوازی تایبت؟ ام راوچه آمانجی ماسی یک بو که لدریاچه پیاوشی دولمنه اجیا و لدریاچه او پیاو دولمنه چندها جوری ماسی گرانبها اجیان و گرانبها ترین یان ماسی آلتونی بو لهمی گرانتر بو و روشه چان ام راوچیا خریچی راو کردنی ماسی آلتونیکه بو و زور لو دنیا بو که هیچ کسیگ نی بینید بلام خوان مالکه هستی به جموجوله که زور سیر کردو خیره ها تا در و راوکی لیت یکیم بلام جاری کتر ها تا و چنده ها جوری شوازی راو کردنی تاقی کرده و حتا دو جار بداخو ام راوچی توانی ماسی آلتونیکه راو کرد باشا چون اوی کرد؟ جاری که تر بدزی و چو نو مالکو توانی دواجار او ماسی آلتونی راو بکن اوم زانی با پیرا برام چرا گایی که بکاری نبو ماسیکا ام جاره داوی که دروس کر لطوکلی دار و او داوی که دروسی کر شوالو لشی بو لشوی بوقا دواتر هاو با دریاچکو او داوی یه نبو و کاته که ماسی آلتونی که بینی خوراشی بو فریا و به هیواشی یه نه نو بوقا توا و دوای اوی که بوقاکی خسته نو آوکاو به هیواشی داوکی راکشا تا ماسکی خسته نو بوقاکاو دریهنا بی اوی هیچ دنگندنگ دروس بکرد و بم شوازه توانی ماسکی دست کهوید امش لدوای اوی که او داو سمری دهنا کواتا اگر ماسی شبوتا کب کن نو بوقاکاو هر چنده هیزی شی زور بی هرگیز نتوانی خورا گیر بی بیگو من او راوچی حالی کرد که ماسی آلتونی دیزی بلام شوازه کهی به یکی لشیواز زورگرنگکن مایوالکات راو کردنین آسانیه بلا من رو بروی ماسی درنده شبوت ابموا نتوانم به آسانی رایب کم کواتی ساعتوانم ماسی شبوت راو کم لرگای بوقوا با پیرا من رگا کم دوزیه وا دوزی موا آخو به بنیازی چی بی کوری خو زور باشه فواست سبین رو برو یکتر بینوا من در رگایت ماسی شبوتکه راوکم که هر کیسو بیری ری نکردوتوا ماسی شبوتکه هر بی بو من بی بله هر بی بو من بی اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو